Het is 5:00, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op het vliegveld van Aleppo in het noorden van Syrië is gisteravond een militair om het leven gekomen, meldt het Syrische staatspersbureau. De militaire functionaris zei verder dat 5 soldaten en 2 burgers gewond raakten bij de aanval. Ook zou Israël aanvallen op andere doelen in Syrië hebben uitgevoerd. Israël heeft nog niet gereageerd. Nederlandse universiteiten zijn steeds terughoudender met het toelaten van promovendi die een beurs van de Chinese overheid krijgen. Dat schrijft Trouw op basis van eigen onderzoek. Studenten die een beurs willen van de Chinese overheid moeten trouw zweren aan de communistische partij en zijn verplicht te rapporteren aan de Chinese ambassade in het land waar ze studeren. Vorige maand kondigde onderwijsminister Dijkgraaf aan onderzoek te gaan doen naar de risico's die het toelaten van Chinese promovendi mogelijk met zich meebrengt. De autoriteit persoonsgegevens roept minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken op het matje, dat meldt de NRC. Hij moet persoonlijk tekst en uitleg komen geven over het gebruik van een algoritme dat discriminatie in de hand kan werken bij de beoordeling van aanvragen voor Schengen-visa. Die zijn verplicht voor mensen van buiten de EU die naar Nederland willen komen. Het algoritme kiest op basis van gegevens als leeftijd, geslacht en land van herkomst of een aanvraag lang of kort bekeken moet worden. Aanvragen die korter worden bekeken worden veel vaker toegekend. Vanaf volgende week donderdag hoeven mensen van buiten de VS niet meer gevaccineerd te zijn als ze het land in willen. Daarmee gaat een van de laatste Amerikaanse coronareismaatregelen overboord. Sinds zomer vorig jaar hoefden mensen die naar de VS vlogen ook al geen negatieve test meer te laten zien. Inmiddels behandelt de VS corona als een endemische ziekte, zoals bijvoorbeeld de griep. Het weer, de dag begint bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon vaker door. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het noorden kan wat lichte regen vallen. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Corruptie in het Europees Parlement. Het was vorig najaar groot nieuws. Vandaag krijgt dat nieuws een gevolg, of een vervolg moet ik zeggen. In Brussel is de schok enorm over deze zaak. Die draait om omkoping, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Bij politieinvallen afgelopen vrijdag werden telefoons, computers en 600.000 euro cash in beslag genomen. Vroeg. Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van dinsdag 2 mei 2023. Afgelopen december kwam er een groot corruptieschandaal binnen het Europees Parlement naar buiten, ook wel bekend als Qatargate. Europarlementariërs worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de corruptie. Zo ook de Italiaanse Cosolino. Vandaag bekijkt de Italiaanse rechter of hij uitgeleverd wordt aan België voor deze zaak. En daarom vandaag in Vroeg corruptie in het Europees Parlement en in de Europese Unie, maar ook breder binnen Nederlandse instituties. Bij mij in de studio hier daarom aangeschoven Willeke Slingerland, lector Weerbare Democratie bij Saxion Hogescholen. Goedemorgen. Goedemorgen. Een hele een fijne reis over de snelweg vanuit Deventer. Heel rustig, heel goed. Fijn dat je er bent. We gaan er tot 6:00 met elkaar over praten. Je bent lector Weerbare Democratie. De eerste vraag die meteen bij mij dan naar boven komt: wanneer is een democratie weerbaar? Nou ja, wanneer een democratie om kan gaan met druk. Druk van binnenuit, hè, dus vanuit die instituties waar je het al over hebt. Maar ook van buitenaf. En dat kan bijvoorbeeld statelijke invloeden zijn. Andere landen die op hun eigen democratie invloed uitoefenen. Nou, je bent weerbaar als je veerkrachtig bent en terug kan veren. Hebben wij in Nederland een weerbare democratie? Gelukkig wel, ja. Weerbaarheid echt als veerkracht, als positieve connotatie. Ik denk dat het integriteitssysteem, de democratie van Nederland, over het algemeen goed werkt. Mm-hmm. Maar we staan onder druk. En democratie is geen rustig bezit. Dus we moeten met z'n allen wel de schouders eronder zetten om weerbaarheid te realiseren. Dus blijven werken eraan. Ja. Aan een goede weerbare democratie. Het is geen gegeven. Interessant. Vanmiddag wordt er besloten of die Italiaanse Europarlementariër wordt uitgeleverd aan België in verband met zijn vermoedelijke betrokkenheid bij Qatargate. Kan je toch even kort schetsen? We hebben het in december er veel over gehoord. Waar gaat Qatargate precies om? Ja, Qatargate is eigenlijk een van de grootste corruptieschandalen die vooral de Europese instituties betreft. Hè, dus het Europees Parlement, maar ook een aantal ambtenaren. Een aantal Europese maatschappelijke organisaties, NGO's. En wat je ziet in Qatargate is dat een aantal, zelfs de vicevoorzitter van het Europees Parlement, omgekocht is door andere landen, waaronder Qatar en vermoedelijk ook Marokko. Mm-hmm. Maar het is nog een zaak die eigenlijk zich ontvouwt. Hè. Er wordt ongelooflijk onderzoek gedaan. Je ziet eigenlijk een heel netwerk van mensen die elkaar kennen. Vroeger politiek actief zijn geweest in het Europese parlement. Familieverbanden. Maar het gaat echt om traditionele corruptie in de zin van omkoping. Dus er zijn echt koffers vol met miljoenen aan contant gevonden. Letterlijk koffers. Ja, maar het belangrijkste, want dat gaat bij corruptie gaat het niet alleen om de ene kant van de omkoping. Is dat je iemand betaalt. De andere kant is dat je invloed uitoefent. En in dit geval is gepoogd door onder andere Qatar om een naar Qatar-vriendelijke agenda in Europa te realiseren. Dus een soort PR-verhaal voor Qatar. Ja, en dat uitzicht dan bijvoorbeeld in stemmingen. Stemmen in het voordeel van Qatar. Of in ieder geval zorgen dat het verhaal over Qatar een positief verhaal is wat dan gevoerd wordt binnen dat Europese parlement. Ja, dat is letterlijk parlement gezegd. Hè, door een aantal kopstukken uit in dit verhaal van Qatar is een toonbeeld van transformatie en een toonbeeld van de mensenrechten. En we weten natuurlijk allemaal hoe dat echt zat. Ja, precies. En dan doelen we natuurlijk op het WK voetbal, wat alweer voor ons gevoel ver achter ons ligt. Maar daar ging het ook over die mensenrechten. Is het eigenlijk ongekend, de corruptieschandaal op zo'n hoog niveau binnen dat Europese parlement? Ja, gelukkig wel. Ja, we hebben een jaar of 25 geleden, 1999, is ook een corruptieschandaal geweest rondom een aantal eurocommissarissen. Maar de schaalgrootte waar we nu over praten, want we hebben nog maar zicht op een aantal kopstukken, dat is ongekend. Dus er zijn meerdere parlementariërs bij betrokken, maar ook ambtenaren, directeuren van maatschappelijke organisaties die zich ook inzetten voor rechtsstatelijkheid. Dus het is groots. En het is dus betrokkenheid vanuit verschillende lidstaten. We hebben met Griekse parlementariërs, met Italiaanse parlementariërs, zelfs vermoedelijk ook een Belgisch parlementariër. En het raakt het hart van de Europese Unie. En ja, dat is zorgelijk, omdat juist de Europese Unie zich zo roert als het gaat om rechtsstatelijkheid. Hè. De Europese Unie is kritisch op andere lidstaten, hè, dus Hongarije en dergelijke. Ja, en dit wordt natuurlijk een stok om mee te slaan voor Orbán. Ja, bijvoorbeeld de leider van Hongarije. Het speelt zich af in België, natuurlijk omdat daar ook het Europees Parlement zit. Maar dit is ook een zaak die gewoon door de Belgische justitie opgepakt is, hè? Ja. Eigenlijk. Ja, er zit een officier van justitie die echt een vuist maakt tegen die georganiseerde criminaliteit. Die ook in eigen land enorme goede reputatie heeft als het gaat om het bestrijden van de keiharde ondermijning. Dus het is dapper om in zo'n casus te duiken waarbij je echt op het hoogste niveau public officials, publieke figuren, vervolgt. Alle lof voor deze daadkracht. We gaan over praten. Willeke Slingerland is deze dag mijn gast. Tot 6 uur zit je te luisteren. Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. We hebben het vandaag dus over Qatargate, maar ook over corruptie. Daar straks ook meer over. Eerst even deze corruptie binnen dat Europese parlement. Wat voor effecten heeft zulke corruptie op de legitimiteit, op de betrouwbaarheid van iets zo groot iets als het Europees Parlement? Ja, dat is bijzonder treurig. Want laten we vooropstellen, het parlement kent 705 leden. Dat het wat dat betreft een handjevol is wat omkoopbaar blijkt te zijn. Dus het raakt alle mensen die daadwerkelijk hard voor de zaak hebben, hard voor de democratie, hard voor de Europese Unie. Maar goed, de reputatieschade is enorm. En dat is zorgelijk, hè, want de Europese Unie is ooit opgericht toch vanuit het idee van vrede en veiligheid. Nou, we weten nu inmiddels meer dan ooit hoe belangrijk het is dat we ook een soort van Europese verbondenheid hebben. Die staten onder druk, hè, we hadden het net over Hongarije, Polen. Er zijn natuurlijk een aantal landen die wat meer een ruk naar rechts maken, wat meer een ruk naar het ondermijnen van rechtsstaat en democratie. Op het moment dat je de autoriteiten in Brussel en in Luxemburg, in dit geval, omkoopbaar blijken te zijn voor een deel, dan is dat heel moeilijk om nog een vuist te maken tegen de landen die zich niet aan het verdragenrecht houden, die dus zelf een beetje die koers naar rechts, naar het populisme maken. Ja, Orbán was een van de eerste die tweette over deze zaak in december. Die zei van je kan mij wel aanpakken. Ja, practice what you preach. Je kan mij aanpakken op corruptie, maar kijk maar eerst naar jezelf. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. En nogmaals, het merendeel is denk ik zuiver en schoon. Alleen dit raakt alles. Hè. Dit raakt ook de instituties buiten het Europees Parlement. Dit raakt ook de Europese Commissie. Dit raakt ook de Raad van Ministers. Dat enorme ambtenarenapparaat wat in Brussel zit. En wij allemaal, het frame blijft dat de corruptie op het hoogste niveau daar zit. En hoe zorg je ervoor dat in de verkiezingen in 2024 dat mensen enthousiast zijn om te stemmen. En ik hoop dat mensen dat hoe dan ook blijven doen, want het is... Je moet juist door middel van je stemkracht, denk ik, het verschil maken. En je zegt eigenlijk, we hebben het geluk dat het maar nu een paar mensen zijn. Ja. Van die 705, hè, al die afvaardigen die van maandag tot en met donderdag in het Europees Parlement zitten, op donderdag weer terug naar huis gaan. Om dat beleid uit te leggen aan de mensen in hun eigen land. Maandag weer terugkomen in Brussel. In hoeverre weten we nou zeker dat het dit kleine clubje is. Dat weet je nooit zeker. Hè? Dus, en als je het hebt over de officier van justitie die deze zaak echt aan het rollen heeft gebracht. Nou, die heeft ook heel duidelijk in een aantal interviews gezegd van we moeten allemaal waakzaam zijn. Hè? Dus de corruptie kan echt in theorie overal zitten. Dus het is niet gezegd dat het niet groter zou kunnen worden. Maar we moeten zeker met elkaar alert blijven, die bewustwording creëren. En gelukkig zie je ongelooflijk veel ongeloof. En dat geeft mij ook wel te denken dat het merendeel echt verbijsterd is dat dit in de eigen geledingen heeft kunnen plaatsvinden. Ja. Ik hoop dat dit een hele harde les is om met elkaar veel meer dat gesprek te hebben over hoe ga je met je macht en positie om. Ja, er werd ook wel hier vanuit Nederland door Kati Piri, maar dat gebeurde in de sociaal-democratische flank. Ja. Die zei ook wel hoe verschrikkelijk ze het vond dat dit binnen haar partij, de sociaal-democraten, dan ook plaatsvond. Even corruptie. Je denkt al snel aan parkeergarages waar geld wordt overhandigd. Geld zat hier wel letterlijk in koffers. Koffers met geld zijn gevonden. Is dat altijd hoe corruptie eruit ziet? Nee, slinks corruptie in parkeergarages geld aan elkaar overhandigen. Het is inderdaad, hè, als je googelt corruptie, zie je altijd die twee handen met een envelop ertussen of met een dollar of een euro biljet. Nee, corruptie heeft heel veel verschillende verschijningsvormen. Zowel de Verenigde Naties als de Raad van Europa als internationale organisaties hebben ook verdragen opgesteld. Nederland is ook verdragspartij daarbij. En dan zie je ook dat corruptie op verschillende manieren wordt geformuleerd. Er zijn een aantal verschillende strafbaarstellingen. En de meest voor de hand liggende is die omkoping waar we het dan net over hadden. Hè. Dus ik ben een publiek figuur en ik misbruik mijn positie omdat iemand mij daarvoor betaalt. En dat kan inderdaad in cash zijn, dat kan in geschenken zijn, dat kan zijn dat ik iemand van mij mijn tuin doet. Dat is een hele traditionele manier en dat noemen we omkoping. En dat is in Nederland op die manier ook strafbaar gesteld. Een ander steeds meer bediscussieerd fenomeen is handel in invloed. En dat is ook een vorm van corruptie die in diezelfde verdragen staat. Nederland heeft een voorbehoud gemaakt. Dus Nederland heeft gezegd, wij willen dat niet strafbaar stellen. Nou, wat onderscheidt handel van invloed van omkoping? Handel in invloed is eigenlijk begint als een driehoeksrelatie. Dus ik ben een publiek figuur en ik doe wat voor een ander iemand. En die persoon doet weer wat voor een bekende van mij. Dus dat is eigenlijk het begin van wat ik noem een driehoeksrelatie. Of uiteindelijk een netwerk. En dat is wat anders dan omkoping. Hè? Quid pro quo, ik doe wat voor jou en jij doet wat voor mij. Ja. Die laatste, dat handel en invloed, is natuurlijk wel een stuk ingewikkelder. Omdat het veel minder duidelijk die uitruil is. En eigenlijk neigt het, en dat is ook de reden dat het Nederland een voorbehoud heeft gemaakt. Want het heeft heel veel kenmerken van lobby. Ja. En lobby vinden we geaccepteerd. Het is een manier van belangenbehartiging die we acceptabel vinden. Nou ja, wanneer gaat lobby over in handel en invloed? Dat is een heel ingewikkeld grijs gebied. Dat is een heel ingewikkeld grijs gebied. En vooral ook in het Europees parlement, waar oud-Europarlementariërs vaak voor het leven een pas hebben om dat parlement binnen te komen en dan later als lobbyist terug te komen. Dat moet wel worden vastgelegd. Maar goed, daar is nog niet alles mee gezegd. Over dat lobbyen zo meteen meer. Eerst even terug naar wat je eerste handel in invloed noemt. Ja. En dan focust zich dat ook op netwerkcorruptie. Zo noem je dat zelf, hè? Ja, nou, netwerkcorruptie, dat is niet in die verdragen strafbaar gesteld. Maar dat is een term die ik geïntroduceerd heb toen ik onderzoek deed naar corruptie. Ik ben daar 12 jaar geleden mee begonnen. En de reden dat ik dat ging onderzoeken is omdat er op dat moment in Nederland vrij veel corruptiezaken oppopten. Mm-hmm. Ik zag heel veel opsporingscapaciteit, soms 2 jaar lang, onderzoek naar corruptie op lokaal niveau, gemeentes, provincies, maar ook de politie en defensie. En wat mij toen opviel is dat zo'n worsteling voor de officieren van justitie in Nederland, maar ook de rechters, om met die omkopingsbepaling waar we het net over hadden. Ik heb een belangrijke positie en ik misbruik die ten faveur van jou en jij geeft me daar wat voor terug. Dus die uitruil die is heel moeilijk te bewijzen in heel veel zaken. En tegelijkertijd zagen we in die zaken wel dat er heel veel misstanden plaatsvonden. Hè? Dus ronselen van volmachten, gesjoemel met aanbestedingen. Dat kun je reduceren tot allemaal concrete overtredingen of ambtsmisdrijven. Of zeggen van hier, hè, dus het aanbestedingsrecht geschonden. Maar wat ik heel interessant vond, is dat ik toen stuitte op een hele grote club van mensen die deel uitmaakten van eenzelfde netwerk. Waarin dus dit soort individuele kopstukken groot zijn geworden. En netwerken waarin mensen elkaar opzoeken, elkaar vertrouwen. En die netwerken hebben bovenal een heel sterk positief karakter. Hè. Die heb je nodig om politiek te kunnen bedrijven. Maar je ziet op een gegeven moment een soort omslagpunt dat die netwerken vooral het netwerkbelang gaan dienen. En naar binnen gekeerd raken. En anderen uitsluiten. En dat hele fenomeen, dat proces noem ik netwerkontaarding. Met de ergste uitingsvorm netwerkcorruptie. En dat is iets anders dan corrupte netwerken zoals we die net bespraken in het Europees Parlement. Want dan zie je een heel netwerk wat georganiseerd is, maar waar systemisch omgekocht wordt. Nou, netwerkcorruptie is eigenlijk dat het netwerk stilzwijgend en soms ook onbedoeld een beetje losgezongen raakt van de rest. En zie je dat ook terug in de Europese Unie? Dat gevaar ligt altijd op de loer. Daar waar politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties elkaar opzoeken. Ik zeg ook, netwerkcorruptie is soms onbedoelde corruptie. Is gewoon ons kent ons, maar dan doorgeschoten. En dat is zeker in ook het Europees Parlement het geval. Hè. Je gaf zelf net al aan, ook oud-parlementariërs die nog een pas houden, die kunnen lobbyen. Enorm natuurlijk die politieke partij aan zich, met allerlei vertakkingen, die zitten overal in de instituties. Die zie je daar ook. En dat is kan een voedingsbodem worden voor concrete omkoping. Ja, en in hoeverre werkt zo'n trias politica dan nog, een uitvoerende, een wetgevende, een controlerende macht? Die staat onder druk. Want als die allemaal in datzelfde netwerk zitten. Ja, nee, die staat onder druk. En daarom zeg ik ook, het is een zware term, netwerkcorruptie, dat realiseer ik me. Het is eigenlijk een sociologisch fenomeen, zeg ik wel eens. Het is iets waar we, als we niet oppassen, we ons allemaal in terecht kunnen komen, omdat we ons allemaal verhouden tot anderen in sociale verbanden. Maar op het moment dat die sociale verbanden op allerlei bestaan uit mensen met sleutelposities, met macht en invloed binnen die trias politica, dus de uitvoerende macht, de bestuurlijke macht, de wetgevende macht, maar ook de rechtspraak, ja, dan komt, zoals jij zegt, die trias politica onder druk te staan. Dan zitten de netwerken in de macht en tegenmacht. En ja, daar hebben we helaas ook in Nederland een aantal voorbeelden van gezien. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, want ik gaf net de klassieke corruptiegevallen in Nederland aan rondom wethouders en dergelijke. De andere kant waar je die netwerkcorruptie ziet is, wat mij betreft, zijn de parlementaire onderzoeken die we recent hebben gezien. Aardgaswinning Groningen, maar ook de toeslagenaffaire. Dat is misschien gek als ik daar de term netwerkcorruptie op plak. Maar als je de onderzoeksrapporten leest, dan zie je dat zowel een Tweede Kamer als de ministeries, als een kabinet, toezichthouders op deze manier allemaal eigenlijk steken hebben laten vallen, omdat ze zo op elkaar vertrouwden, omdat ze elkaar informeerden. Nou, om het even heel concreet te maken, dus de aardgaswinningproblematiek. Bij die verhoren is ook gezegd door de hoogste ambtenaren van de ministeries van Economische Zaken, wij zagen vooral de bazen van Shell en ExxonMobil, die konden bij ons de deur platlopen en waren ook uitgenodigd door premier Rutte. De andere kant van het verhaal, de maatschappelijke organisaties, de zachtere organisaties met burgerbelangen, die hadden niet diezelfde toegang. Dus op die manier zie je al dat het speelveld van besluitvorming, speelveld waar trias politica zich voor in zou moeten zetten, dat komt onder druk te staan. Je hebt mensen die aangehaakt zijn en daarmee toegang hebben, en mensen die niet aangehaakt zijn, niet in die netwerken zitten en gewoon miskend worden. En het meest schrijnende voorbeeld daarvan was dat een toezichthouder, het staatstoezicht van de mijnen, dat op een gegeven moment de sollicitant die daar toezichthouder wilde worden een sollicitatiegesprek voerde met onder andere de mensen van die Shell en ExxonMobil en de departementen. Ja. Dus dan denk ik, dan zou je zeggen, dit is bijna nog schadelijker voor de democratie dan klassieke corruptie. Ja. Iemand die één op één wordt omgekocht, of twee mensen die worden omgekocht. Die stelling durf ik wel aan, ja. En ik denk ook dat je moet ook waakzaam zijn voor de traditionele corruptie. We zien nu groot onderzoek ook naar de cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Dat is ook een grote zaak. Ze zouden omgekocht zijn door de om bepaalde hartkleppen, volgens mij. Ja, het gaat ook om miljoenen. Hè? Ja. En dus daar moet je ook alert op blijven. Maar tegelijkertijd dit fenomeen, netwerkcorruptie, dus de tunnelvisie die je kan hebben in die je onafhankelijkheid als drager van die democratie raakt. Ja, daar moet je echt alert op zijn, omdat dat zo stilzwijgend gebeurt. Hè? Ja. En de macro-impact is enorm. Dus als je het hebt over de impact van de parlementaire onderzoeken die we nu hebben, dan denk ik, dat draagt het fundament net zo goed van vertrouwen, de legitimering van instituties, van democratie, komen daar echt mee onder druk te staan. Dit is die netwerkcorruptie die jij dus hebt gevonden in je onderzoek ook. Het is iets anders dan de klassieke corruptie en ook iets anders dan lobbyen. Ja. En dat lobbyen, dat wordt ook gedaan. En dat is een bijzondere vorm, want dat is een geaccepteerd eigenlijk. Dat is goedgekeurd met elkaar. In dat Europees Parlement wordt onwijs veel gelobbyd. Net zoals in de Nederlandse politiek, maar misschien in de Europese gangen nog wel meer dan hier in Den Haag. Externe partijen, organisaties die druk uitoefenen. Proberen druk uit te oefenen op beleidsmakers. Mensen die uiteindelijk bepalen wat het beleid wordt. Dat is een normale, geaccepteerde gang van zaken eigenlijk. Binnen dat lobbyen, hoe hou je dat die balans die daar nodig is? Hoe houd je die goed? Kan je die goed houden? Er is geen simpel antwoord op te geven. En de reden is dat politiek besluitvorming is afhankelijk van belangenbehartiging. De democratie, het hele idee is dat jouw belangen behartigd worden. Alleen wat je nu ziet is dat, met geld alles te koop is. En dan krijg je doorgeschoten lobby. Dus je ziet, om een voorbeeld te geven, ook de big tech bijvoorbeeld, als het gaat om het reguleren van de big tech, waar we al behoefte aan hebben, rondom desinformatie en dergelijke. Als daar dan een Europese richtlijn of verordening tot stand wordt gemaakt, dan zie je natuurlijk diezelfde grootmachten. Dat zijn sommige van die grote big tech bedrijven, Google, YouTube, Twitter, hebben meer geld dan de gemiddelde begroting van een land. Om even aan te geven hoeveel geld zij hebben. Zij kunnen voor een heel groot deel gewoon invloed kopen. En dat gebeurt direct soms in de vorm van omkoping, maar dat gebeurt ook stilzwijgend door enorm veel campagnes op te zetten, door informatie te blijven herhalen. En dat is een vorm van lobbyen die ook het speelveld ontzettend onder druk zet. We begonnen het verhaal over weerbaarheid van democratie. Op het moment dat we echt met elkaar accepteren dat geld alles kan kopen, dan zullen er heel veel geluiden in een democratie zijn die niet meer gehoord worden. En in hoeverre verschilt dat dan binnen de Europese Unie ook nog weer per lidstaat? Betekent dat dat het ene land strengere lobbyregels heeft dan het andere land? Ja, je ziet nu wel verschillen. Kijk, Europa probeert zelf ook lobby te reguleren. Ik denk daar ook wel over na. Nederland overigens ook. Dus je ziet dat lobby een enorm politiek punt is. We voelen met z'n allen van we moeten iets. Maar wat ga je echt in regels kunnen vatten? Hè? Moet je bijvoorbeeld je aanmelden als lobbyist. Die hele idee is dat de lobby, dat je nog steeds lobbyist op je voorhoofd hebt staan. Of public affairs official. En dat je daarmee kan zeggen, goh, als we agenda's op opengooien van bestuurders, van politici, dat wij als burger kunnen zien van met wie heeft iemand gesproken, dan heb je een stukje ondervonden. Op het moment dat je zegt van goh, we kunnen een stuk lobbyparagraaf opnemen, dus bij beleid maken we ook een paragraaf en dan staat in, we hebben met deze en deze maatschappelijke organisatie bedrijven gesproken. Dat allemaal in het kader van meer transparantie zou de lobby zuiverder moeten maken. Ik denk dat het wel belangrijk is voor de eerste bewustwording. Neemt niet weg, even terug naar mijn netwerkcorruptieverhaal, is dat op het moment dat jij geen officiële lobbyist bent, kan je nog steeds wel de belangen van vanuit een netwerk behartigen. Dus het is niet zo dat je je petje afzet, dat je daarmee je ingangen en je netwerk weg is. Ja. Dus er blijft informele circuits blijven bestaan. En daar zit natuurlijk ook heel veel lobby. Ja, maar kan je dat aan? Is dat op een manier aan te pakken? Nou ja, kijk, ik denk wel dat we met z'n allen zien dat de oude structuren niet meer werken. En dat lobby in een tijd van een digitaal tijdperk, dus dat je ook kan lobbyen via enorm veel desinformatie. Mm-hmm. Dus met enorm veel algoritmes kun je je agenda voor het voetlicht brengen. Dat dit eigenlijk een neerwaartse spiraal is en uiteindelijk straks zoveel wantrouwen creëert dat wie draagt de democratie? Als je het hebt over stemmen, over publiek vertrouwen, dat gaat naar beneden. Hè. Dus we voelen ook dat we met elkaar weer dat vertrouwen moeten herstellen. En een manier is om met elkaar weer goed na te denken in regels, maar ook in cultuur. Hoe ga ik met mijn macht en mijn positie om? Hoe verhoud ik mij tot anderen? Hoe staat het in Nederland ervoor? De lobby? Ja, en de regels daaromheen. Nederland is nog steeds wel echt een lobbyland. Dat is ook de reden dat wij dus die handel en invloed niet strafbaar hebben gesteld. Omdat we letterlijk zeggen, Nederland is het land van de lobby en van de belangenbehartiging. Maar je ziet wel dat een aantal jaar geleden ook een Kamerleden initiatiefnota's hebben geschreven met concrete voorstellen om lobby te reguleren. De huidige minister denkt daar ook over na. Je ziet dat Transparency International Nederland zich voor het eerst roert. Dat is de maatschappelijke organisatie, de anticorruptiewaakhond. Dus lobbyen staat overal op de agenda. Maar wel nog op een manier vooral van wat moeten we verbieden? Waar moeten we transparant over zijn? En dat is een eerste stap, denk ik. Maar dat stuk bewustwording van goh, hoe denk ik zelf? Waar lobby ik wel? Ben ik zelf gevoelig voor lobby? Daar wordt eigenlijk nog te weinig over gesproken. Je ziet zelfs gemeentes, provincies hebben allemaal hun eigen lobbyisten. Ze willen allemaal voldoende geld hebben vanuit de Rijksbegroting, gemeentefonds. Dus daar kan nog veel meer aangepakt worden. Willeke Slingerland, lector van Weerbare Democratie bij Saxion Hogeschool, is deze ochtend mijn gast. Stel je vragen in de NPO Radio 1-app. Laten we eens even kijken wat er gevraagd wordt. Vroege vragen. John zegt namelijk in die Radio 1-app: is de publieke opinie van belang bij het vaststellen van een grens, een meetbare grens als het gaat om netwerkcorruptie of lobbypraktijken? Ja, uiteindelijk natuurlijk wel. De publieke opinie, de moraliteit speelt zeker een rol. Dat moet denk ik niet het enige zijn. Je hebt natuurlijk ook gewoon nog de beginselen van rechtsstatelijkheid. Maar hoe wij kijken naar bonussen, hoe wij kijken naar draaideursconstructies. Ja, ik vind dat de publieke opinie daar zeker een rol in moet spelen. Ja, dat is een stukje sensitiviteit wat je ook verwacht van politici. Hè? Dus de verbazing die soms is, ik gaf dat voorbeeld net van dat staatstoezicht op de mijnen rondom de aardgaswinningproblematiek. Ja, het is bijna verbijsterend dat zo gangbaar is geweest. Hè? En dat geeft ook te denken dat mensen in die netwerken niet meer in die haarvaten van die samenleving zitten. Dus niet meer voelen wat de publieke opinie is. Dat wil niet zeggen dat je met alle winden mee moet waaien en dat je de burger bepaalt wat politiek doet. Dat is weer de omgekeerde wereld. Maar een stuk volspriet, een stuk sensitiviteit, omgevingsbewustzijn zou je bijna kunnen zeggen over hoe men kijkt, wat men verwacht van betrouwbaar bestuur. Ja, dat is denk ik cruciaal. Goeie vraag, John. Dank je wel daarvoor. Een vraag van Jolanda komt er binnen. Zij vraagt zich af, is het niet zo dat corruptie altijd een risico is dat gepaard gaat met macht en geld? En dat het verschil tussen een democratisch regime en een minder democratisch regime is, dat het in een democratisch regime naar boven kan komen, besproken, onderzocht wordt en uiteindelijk strafbaar is? Ja, mooie vraag ook. We denken natuurlijk bij corruptie vooral ook aan de landen waar dictators aan de macht zijn, waar geen eerlijke verkiezingen zijn. Nou, daar hebben we ook in de nabijheid genoeg voorbeelden van. Maar die andere vormen van lobbyen, handel en invloed, netwerkcorruptie in de ergste vorm, ja, dat is juist ook een fenomeen wat in de gevestigde democratieën zichtbaar wordt. Hè. En er zijn ook wel andere wetenschappers, Michael Johnson, Amerikaanse politicoloog, die zegt ook, eigenlijk zijn het allemaal syndromen van corruptie. En Nederland voldoet dan aan de influence market. Dus met geld kun je alles kopen. Met geld kun je politieke partijen sponsoren. Met geld kan je lobby op gang zetten. Daar waar in andere, minder gevestigde democratieën het inderdaad in de vorm van omkoping plaatsvindt. Dus ik denk eigenlijk, om op het idee van sijpelt naar boven, is er een gesprek. Ik heb het idee dat we nog te weinig praten over de rol van netwerken. Dus we stellen vast dat handel en invloed niet strafbaar is, dat we met lobby wat moeten. Maar ik zie nog te weinig politici op dit moment die zichzelf aan die introspectie doen, reflecteren hierop. Een vraag daarover ook. Iemand vraagt zich af, waar ligt dan de ethische grens van het acceptabele relationele beïnvloeding? Is dat die balpen, het wijntje bij de kerst? Ja. Maar een auto of dat lijkt wel zo kunnen, schrijft hij. Maar een auto of een koffer met geld kan niet. Maar de intentie kan natuurlijk hetzelfde zijn bij die balpen en bij die koffer met geld. Ja, dat is een leuke vraag. En die komt inderdaad ook, als je de conferenties bezoekt over dit soort thema's, komt die vaak terug. Hè? Net als de vraag van, is het ook niet een cultureel aspect? Hè? Daar moet je ook zeker over nadenken. Het is heel moeilijk. We hebben met elkaar gezegd, die grens in Nederland ligt bij €50. Hè? Geschenken daarboven onacceptabel en onder prima. Die moet je aangeven? Of? Ja, je doet die je te registreren. En dat is natuurlijk hilarisch, want je ziet af en toe keurig Kamerleden sokken die ze gekregen hebben als ze een lezing hebben gegeven, opgeven. Hè? Dus sommigen gaan wel heel ver in, zelfs de kleine geschenken daar transparant over zijn. Ik zeg wel eens gekscherend, maar dat is puur om een beetje ook natuurlijk te prikkelen van, ik zou willen dat we die fles wijn en dat kerstpakket wel weer kunnen aannemen. Hè? Dat je daar die jeu van het leven, dat relaties onderhouden, dat mag. Maar het vraagt wel vraagt om dat fundamentele gesprek, dat moreel beraad over, maar hoe verhoud ik me nou tot die anderen? Waar haal ik mijn informatie vandaan? Voor wie zet ik mij in? Dus dat echt nadenken over hoe verhoud ik mij tot de rest? Hoe ga ik met mijn invloed om? Wat doen we met elkaar? Ja, die vraag stellen we te weinig. Dus ik zou veel meer toe willen, maar misschien is dat nu een brug te ver, van minder geboden en verboden, maar veel meer die echte kritische, vertragende vragen. Een vraag van Marcel komt er binnen. Hij vraagt zich af, goedemorgen, ik heb een vraag. Wordt de opdrachtgever achter deze corruptie, we hebben het vandaag over corruptie, netwerkcorruptie, lobby, naar aanleiding van corruptie in het Europees Parlement. Hij vraagt zich af, worden de opdrachtgevers achter die corruptie dan ook onderzocht, opgespoord, vervolgd? En om welke geldstromen gaat het dan? Is dat te vinden? Ja, nou, je ziet natuurlijk ongelooflijk veel bekend worden, ook dankzij de onderzoeksjournalistiek. Hè. Dus toch het hele concept van follow the money, maar ook follow the people. Dat is dankzij toch ook open source informatie, maakt dat wel mogelijk te zien hoe de structuren zijn. Hè. Dus welke netwerkstructuren zien we, zeker op een internationale schaal. We hebben dat rondom het FIFA-corruptieschandaal ook gezien. Hè. Daar zag je ook een internationaal netwerk met allerlei Platini en Blatter. Maar daar zaten allerlei andere kopstukken uit andere landen. politici. Maar daar zaten ook de grote Nikes en de Coca-Cola. En dus er zaten allerlei ontkent ons op het hoogste niveau. Ja, dat is heel mooi door ook de Amerikaanse opsporingsdiensten gevisualiseerd. Hè. Dus je kon echt zien hoe die netwerken lopen. Dus die samenwerking ook op Europees, maar ook internationaal niveau. Dus snappen hoe die witwasstructuren, want dit geld moet witgewassen worden. Hè. Het zat nu nog in een koffer. Uiteindelijk wordt moet op een gegeven moment die economie ingebracht het worden. Moet naar de bovenwereld in. Ja, dus daar zie je wel heel veel de krachten worden daar gewoon gebundeld. Ja. En dat is denk ik, daar put ik ook wel hoop uit. Het moet ook wel. Hè. Je ziet ook in Nederland dat ze ook een nationale samenwerking tegen die ondermijnende criminaliteit. Dat we hebben alle krachten nodig van alle opsporingsdiensten, maar ook van de wetenschappers en van de journalistiek. Dus ja, dat witwasspoor, daar geloof ik heel erg in. Tegelijkertijd zitten ook nog wel, en daar lopen wij ook in ons onderzoek als vanuit Saxion tegenaan, natuurlijk zorg rondom privacy. Hè? Want de AVG kan soms ook maken dat je geen informatie kan delen. Ja, de wet op de privacy. Ja. Ja. Dus dat maakt het ook wel. En waar loop je dan soms tegenaan dat je bepaalde onderzoeken daar stokken? Omdat je dan de privacy van mensen aantast. Kijk, privacy is belangrijk. En ik vind ook dat je niet kost wat kost veiligheid daarmee alle privacy overboord gooit. Maar je ziet te veel dat ook overheidsorganisaties het gevoel hebben van, wij mogen dit niet delen. Terwijl we eigenlijk belastende informatie hebben. Of we kunnen dit waarschuwingssignaal geven aan andere partij. We zien dat bijvoorbeeld bij zorgfraude. Dat gemeentes mogen dan weer niet dat delen met ziektekostenverzekeraars. Nou ja, dat soort kwesties. En dat maakt dat dit soort witte bordencriminaliteit soms ongebreideld door kan gaan. En laatste vraag in dit blokje. Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Diana vraagt zich af, wat voor personen zijn vaker corrupt? Zijn er doelgroepen die hier gevoeliger in zijn? Leeftijd, posities in de maatschappij, achtergronden? Ja, dat is ook een mooie, bijna criminologische vraag. Het is heel lang gedacht dat mannen kwetsbaarder waren dan vrouwen. Maar er werd ook wel tegen ingebracht van, goh, maar helaas zitten nog steeds niet evenveel vrouwen op die topposities waar die macht is. Dus is het toch niet het glazen plafond wat het verschil maakt? Ik heb dat zelf niet onderzocht, dus daar durf ik geen uitspraken over te doen. Wat je wel ziet, is dat, en daarom vind ik die netwerkstructuur zo belangrijk, dat als je nou eenmaal in een positie gebracht wordt en je werkt keihard en je voor de good cause, voor het goede doel, dat je op een gegeven moment wel in die sociale verbanden een soort rechtvaardiging krijgt van, ja, weet je, het is geen zelfverrijking wat we als netwerk doen. We doen het voor het netwerk, we doen het voor de economie, we doen het voor de werkgelegenheid en daarmee is het oké. He, dus zolang het niet zelfverrijking is, zie je dat het heel makkelijk zalvend en gerechtvaardigd eigenlijk wordt. Ieder persoon en iedere laag is daar vatbaar voor. Ja, dat sowieso. Wij allemaal. Ja, dus die bewustwording is cruciaal. Als het gaat echt om die omkoping, dan zie je een aantal sectoren. We hadden het net al over de Isala Kliniek in Zwolle. Je ziet de gezondheidszorg is heel kwetsbaar, maar natuurlijk ook defensie. Omdat het om grote orders gaat. Dus zeker in aanbestedingen zie je dat daar toch allerlei pogingen worden gedaan om te kopen. In sommige landen zie je natuurlijk politie, maar ook onderwijs. Ik heb veel ook in Roemenië gewerkt. Daar zie je ook dat onderwijzers gewoon, maar dan heb je het echt over petty crime. Dus kleine bedragen vragen om wel of niet rapportcijfers beter te maken. Ja, dus het is echt, iedereen is er gevoelig voor, maar wel voor die verschillende varianten van corruptie. Zometeen praat ik hier verder over met Willeke Slingerland, lector van Weerbare Democratie aan Saxion Hogescholen. Zet je te luisteren, stel je vragen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even iets anders ook vandaag, want het is vandaag Wereldtonijndag. Deze dag bestaat om de sociale en economische voordelen van duurzame visserij te benadrukken en ook om mensen te informeren over de gevaren van ongecontroleerde commerciële visserij. Er zal vast ook veel corruptie binnen de visserij. Tonijn is dan ook belangrijk voor de mens en de zee, en omdat ze een rol in de complexe ecosystemen van de zee spelen. Iets om over na te denken, terwijl je hopelijk binnenkort weer een dagje aan het strand over zee kan kijken, met deze plaat dan op de achtergrond. Otis Redding. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening come, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay. 'Cause I've got nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time. Otis Redding op NPO Radio 1 en Sitting on the Dock of the Bay op deze wereldtonijndag. Goedemorgen, het is 7 minuten bijna over 5:30. Vroeg. Met Stefan Komduur. Eerluister vroeg van dinsdag 2 mei. Vandaag wordt besloten of Europarlementariër Andrea Cozzoloni, moet ik goed zeggen, uitgeleverd kan worden aan België, omdat hij verdacht wordt betrokken te zijn bij de corruptieaffaire Qatargate. Ik heb het vandaag over corruptie binnen de Europese Unie, maar ook breder met Willeke Slingerland, lector van Weerbare Democratie bij Saxion Hogescholen. Zit je te luisteren? Je mag je vragen stellen in de NPO Radio 1. Heb jij, Willeke, we hebben onwijs al veel geleerd van je het afgelopen half uur over corruptie. Twee soorten hebben we besproken en je hebt ook de meer wat klassieke vorm van corruptie. Daar hebben we het nog eigenlijk niet echt over gehad met elkaar, waar duidelijk een dienst en een wederdienst bewezen wordt, waar Qatargate ook dan meer ondervalt eigenlijk. Hè. Hier heb je een zak geld. Stem graag een beetje positief in de richting van Qatar. Je hebt ook netwerkcorruptie, daar hebben we het al over gehad. Als je nou even naar die klassieke vorm van corruptie kijkt, wat is daar dan vaak de voedingsbodem van? Je noemde net al even een hoger cijfer in Roemenië bij leraren. Ja. Nou, kijk, die klassieke vorm van corruptie, de snelste oplossing om daar iets tegen te doen, is in heel veel landen gewoon zorgen dat mensen een fatsoenlijk salaris hebben. Het is helaas nog steeds zo dat kansenongelijkheid maakt dat mensen niets anders kunnen dan steekpenningen aannemen. We hebben daar voorbeelden van politie, douaniers, overal ter wereld, die echt niet van hun basissalaris rond kunnen komen. Dus dan kun je met een heel moreel verhaal aankomen van corruptie is verwerpelijk. Maar op het moment dat jij je kinderen niet kunt voeden, geen brood op de plank hebt, dan is dat soms de enige manier om nog wat bij te verdienen. Dus dat is het kortste antwoord. Er is natuurlijk heel veel te doen ook over, en dat is niet alleen in Nederland, de rol van politieke partijen. Hè. Dat is natuurlijk een groot goed. Hè. De verenigingen die belangen mogen behartigen, waar je lid van kan worden. En tegelijkertijd zie je dat de voedingsbodem daarvan ook is dat we altijd bezig zijn met stemmen winnen. Electoraal gewin. Hè. Kosten wat kost. En dat is in heel veel landen ook nog steeds een manier om uitspraak te doen over, op het moment dat je op mij stemt of mij een grote donatie geeft, dan zorg ik dat ik direct voor jou wat doe. Dan is het niet een afgeleide belangenbehartiging, maar een directe uitruil. En dan gaat het richting corruptie. En dat is meer politiek gezien eigenlijk, maar jij zegt eigenlijk op andere vlakken, zorg dat mensen gewoon een goed salaris krijgen en daardoor worden ze ook minder vatbaar voor corruptie. Ja, dus want is een mens niet automatisch altijd vatbaar voor corruptie? Jij zegt eigenlijk, als je zorgt dat iemand voldoende geld heeft, dan zou die makkelijker zeggen tegen iemand die hem een paar honderd euro aanbiedt van, ik laat het links liggen. Soms is het bittere noodzaak. Hè? Mm-hmm. Dus die kansenongelijkheid, je ziet wel dat steeds belangrijker punt wordt. Van op het moment dat daar al ongelijk speelveld is, dan maak je eigenlijk dat de laagste echelons van de samenleving, die moeten steekpenningen aannemen. Maar die kunnen eigenlijk ook nooit het verschil maken ten opzichte van die hogere rangen in de samenleving, waar de echte corrupte leiders en politici zitten. Dus het is corruptie op het laagste niveau en op het hoogste niveau. En dat is een soort status quo op die manier. Dat is moeilijk te doorbreken. Op het moment dat je die kansengelijkheid, gelijke startposities en basisinkomen realiseert, dan is de kans op omkoping veel kleiner. En we zien natuurlijk in het Europees Parlement die mensen verdienen. Ja. 14.000 euro per maand volgens mij bijna. Dat je toch ook daar nog steeds vatbaar bent voor omkoping. En ik denk dat de luisteraar de vraag heeft. Voor mij speelde die vraag ook al in de voorbereiding. Hoe is dat dan toch mogelijk ook binnen zo'n instituut als het Europees Parlement? Want we hebben vandaag Qatargate als voorbeeld, eigenlijk als groot voorbeeld van corruptie. Ja. We weten helemaal niet nog wat daarachter zit. Vandaag wordt besloten of een Italiaanse Europarlementariër daarvoor naar België wordt uitgeleverd. Je zou zeggen, binnen dat Europees Parlement, daar zijn toch allemaal checks en balances om dit te voorkomen met elkaar. Ja, kijk, je kan een criminologisch antwoord of een juridisch antwoord. Hè? Kijk, criminologisch. Je mag ze alle twee geven. Nou ja, ik ga een poging doen om ze beide te geven. Er is veel onderzoek gedaan naar het fenomeen macht corrumpeert. Hè? Dus mensen in positie krijgen ook iets onaantastbaars. Hè? Dus dan je ziet dat daar ook een soort rationalisatie ontstaat. Van ja, ik doe zoveel voor de good cause. Ja, ik werk mijn slag aan de ronde. Waarom zou ik dan? Dus dat is een stuk normalisatie, een stuk rechtvaardiging. Relativering zou je bijna kunnen zeggen. En het tweede stuk is dat je ziet dat er wel regels zijn. We zijn, denk ik, nu toch 20, 30 jaar al bezig om integriteitsbeleid vorm te geven. En dat doen we onder andere om omkoping, corruptie te voorkomen. Om heel eerlijk te zijn, zie ik in mijn dagelijks werk, en ik werk in Nederland en daarbuiten, nog steeds dat het hele bewustzijn, hè, dus hoe je dan die regels interpreteert, wat het dan betekent om transparant te zijn, vind ik nog best in de kinderschoenen staan. Ik zie te veel mensen die van zichzelf, en dan moet ik net zo goed ook zelf alert op zijn, die hun eigen integriteit vanzelfsprekend vinden. Ik maak gepokt en gemazelde bestuurders mee die zeggen, ja, ik kan mijzelf in de spiegel aankijken. En als we nou iets geleerd hebben van alle casuïstiek, of het nou gaat om de toeslagenaffaire, aardgaswinning, of de mondkapjesdeal, dan is het dat je nooit over je eigen integriteit kan oordelen. Je moet inderdaad gevoel hebben voor die publieke opinie, maar zeker ook elkaar een spiegel voorhouden. Je kan niet over je eigen integriteit dan wel de schijn van belangenverstrengeling oordelen. Maar het pijnlijke bij deze zaak is dan dat het ook nog een Belgisch parket is wat uiteindelijk de zaak aan hangen heeft gemaakt. En nog geen eens een Europese controle waakhond die zegt, hey, binnen het Europees Parlement hebben we Qatargate. Maar het is een Belgische justitie meneer die in eigen land ook keihard op die corruptie zit en op die lobbypraktijken. En die heeft nu gezegd, ja, wij zien dat binnen het Europees Parlement ook. Ja, ik weet niet precies wat voor hem het haakje is geweest. Volgens mij is dat nog niet bekend. Ik weet wel dat hij anderhalf jaar geleden al in een interview zei dat hij met een hele grootse zaak bezig was. Ja, goed, nee, maar feit is in ieder geval dat het dus niet die controle binnen het Europees Parlement is. En dat is het, vind niet ik goed genoeg. Nee, dat is het terecht punt. Je ziet, als je het hebt over de checks en balances binnen Europa, of het nou gaat om de lobby of de omkoping, dan is dat nog onvoldoende. Dus je ziet dat eigenlijk de eigen waakhonden nog niet goed functioneren. Het is vaak de Raad van Europa, wat een heel andere organisatie is, waar de EU wel verdragspartij bij is, die is kritisch op de EU. Maar de EU is daarin zelf nog onvoldoende toegerust, lijkt het, om dat verschil te maken. En dat ingewikkelde met corruptie en integriteit is ook, who guards the guards? Het is het Europese parlement in samenspraak met de Europese Commissie wat wet en regelgeving moet maken, handhavingscapaciteit, om zichzelf te kunnen controleren. Ja. En dat is. En dan kom je bij dat punt van netwerkcorruptie eigenlijk. Je zou kunnen zeggen, lobbyisten, die kan je op een lijst zetten. Die staan ook tegenwoordig op een lijst. En daar kan je nog iets van controle invoeren. Ja. Ik heb net al van jou geleerd dat netwerkcorruptie, dus eigenlijk dat die trias politica, als die drie vormen met elkaar samen in een netwerk zitten en corruptie vormen, dat is bijna niet te controleren meer. Nee. Want uiteindelijk is die controlerende macht, die zit ook in datzelfde precies, netwerk. Precies, die heeft diezelfde tunnelvisie. En hoe ga je netwerkcorruptie dan toch tegen? Ja, nou ja, even volgend op jouw terechte constatering. Voor mij Dieselgate, wat we toen zagen, onder andere in Duitsland, die Duitse Volkswagen. Ja, en uiteindelijk bleken bijna alle Duitse fabrikanten zich schuldig te maken aan emissie, het anders voorstellen van de schadelijke uitstoot. Heel veel onderzoekers hebben ook wel geconstateerd dat dat te maken heeft, dat de Europese Commissie dat pas vrij laat door heeft gehad. Het waren Amerikanen die dat aan het licht hebben gebracht. Omdat de Europese Commissie voor een deel zo verweven is met die automotive industry, die auto-industrie uit Duitsland. Dus er zitten grote economische belangen. de Europese Commissie eigenlijk als waakhond heeft op niet kunnen handhaven. Omdat er waren heel veel vermenging tussen eurocommissarissen en de CEO's van die grote Duitse autofabrikanten. Dus ja, die vermenging zit daar. En kun je kritisch zijn op de mensen die je sympathiek vindt? Hè? Dat is natuurlijk gewoon echt een hele basale, bijna psychologische vraag. En het antwoord is nee. Lukt het je beantwoorden? Maar het zou wel moeten. Dus we moeten om corruptie echt een vuist te maken tegen dit type corruptie en om integriteit en behoorlijk bestuur en daarmee het gezag en de betrouwbare overheid te realiseren, betekent dat we veel actiever ook kritisch moeten zijn op de mensen die we vertrouwen. Hè? Dus dat je veel vaker ook de luizende pels organiseert, opzoekt. Ik kan je volgen. Ik snap ook goed wat je zegt. Maar het stemt me ook ongelukkig enigszins. Want in Nederland hebben we een aantal waakhonden. Privacy-waakhonden, autoriteit financiële markten. Die gaan nu wankelen voor mij. Nou ja, we begonnen wel positief. We zeiden dat Nederland een hele weerbare democratie is. Ja. En dat wil ik ook graag zo houden. Maar vanuit die oprechte betrokkenheid en waarnemend wat er gebeurt in dit tijdsgevricht, denk ik dat juist ook al die autoriteiten, dat je hoopt dat de bestuurders, de toezichthouders, de mensen die daar dagelijks werken, dat die zich bewust zijn van hun eigen netwerk, maar ook van dat van hun collega's en van hun bestuurders. En dat we daar het gesprek veel meer over hebben. Word je wel eens uitgenodigd daar om daarover te praten? Zeker. Nou ja, weet je, ik ben hier niet om voor eigen parochie te breken, maar ik kan wel zeggen dat ik heb in 2018 een proefschrift geschreven hierover. En toen was er wel aandacht voor, maar eigenlijk sinds die tijd, en zeker de laatste 2-3 jaar, heeft het echt een vlucht genomen. En soms ben ik positief, dan denk ik, oh, het is het bewustzijn en de behoefte om te leren met elkaar. Maar het is ook wel door noodzaak ingegeven. En ik heb een stuk of 60 gemeentes in de afgelopen paar maanden bezocht om hierover te praten. Maar ook banken. Wordt heel veel uitgenodigd. Ik kan het ook niet altijd allemaal realiseren. Maar ik leer ook daardoor heel veel van de mensen die ik spreek. Hè, van hun dagelijkse werkzaamheden. En ik zie ongelooflijk veel mensen heel waardevol werk doen. Maar wel die hulpvraag ook neerleggen. Van goh, maar hoe geef ik dit dan hand en voet in de praktijk? Ja. In hoeverre kan een juridische gang corruptie nog harder aanpakken? We hebben onlangs in Nederland de zaak Richard de Mos gehad. Den Haag, wethouder, werd verdacht van corruptie. De rechter sprak hem vrij uiteindelijk. Mm-hmm. In hoeverre zou je zeggen, ja, als je een hardere juridische aanpak van corruptie hebt, wordt het ook minder? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk met veel interesse ook de uitspraak van de rechter in de zaak de Mos gevolgd. Eigenlijk was de constatering, je kunt met het strafrecht niet meer uit de voeten. Hè. Dit gaat echt om integriteitskaders, om de moraliteit van bestuur. Ja, en de vraag is of het strafrecht het beste instrument voor is. Het strafrecht gaat altijd uit van individuele handelingen. En als we het hebben over lobbyen, netwerkcorruptie, gaat het veel meer over collectief gedrag. En we zitten natuurlijk in een tijdsgevricht. Ik maak wel eens de vergelijking met klimaatverandering, waarbij soms individueel gedrag collectief cumuleert, uitpakt op een manier die onwenselijk is. Nou, en dat type denken gaat volgens mij dat zal mank gaan op het moment dat je dat allemaal met strafrecht wilt organiseren. Bovendien vraag je dan ook om het OM om actief hiernaar op zoek te gaan. Je ziet al dat we onvoldoende capaciteit hebben. Dus ik zou eigenlijk veel meer willen zeggen, kunnen we dat niet terugbrengen naar het bestuursrecht? Kunnen we dat niet terugbrengen naar het eigen organisatie van het integriteitsbeleid van organisaties? Of meer wet en regelgeving nog? Dat zeker. Kijk, er is ook wetgeving aangekondigd door de minister. Bijvoorbeeld die wet op de financiering van politieke partijen. Dat wordt straks een wet politieke partijen, waarbij ook lokale politieke partijen subsidies krijgen. En als we dan even hebben over de MOS, dan was het ook en de rechter die gaf ook aan van startende lokale politieke partijen hebben geld uit die samenleving nodig, donaties, om überhaupt wat van de grond te krijgen. Nou, dat is natuurlijk, en daarmee was het ook een maatschappelijke gelegitimeerde praktijk. Dat laatste ben ik het niet mee eens, maar ik zie wel, ja, als je geen subsidie krijgt, dan moet je het uit de markt halen. En daar zit natuurlijk altijd al een beetje een quid pro quo achter, als je wil past. En er zijn natuurlijk partijen, ook in D66, Partij van Dieren, die bij de landelijke verkiezingen tot wel een miljoen aan donatie hebben gekregen. Nou, zie democratie weer als een gelijk speelveld met gelijke startposities. Dat is dus gewoon een farce. Ja. En met een miljoen kan je heel wat campagne voeren. Ja, goed, en heel dat zie je natuurlijk bij BBB ook exact, aan de andere kant. Dus, en opnieuw, als je daar follow the money, follow the people, dat heb je echt wel nodig om te snappen van, goh, met wie heb ik hier nou eigenlijk van doen? Welke agenda zit hier achter? En zou je zeggen, haal die subsidies weg uit de politiek? Of maak het gelijk? Startsubsidies, ik denk dat heel goed is. Dat je daarmee minder afhankelijk bent van wat je uit de markt trekt. Om het maar even echt in business termen te typeren. Maar de perverse prikkel van wij willen kiezers winnen, koste wat kost. Ja, hoe ver pareer je dat ermee? Dat blijft voor mij de vraag. En bij politieke partijen, welke politieke partij ook, maar de meer gevestigde, in ieder geval de partijen die al langer dan 10 jaar meegaan, daarvan zie je ook dat oud-politici, oud-Kamerleden en zo, die komen op al die verschillende sleutelposities in die samenleving. Hè? Want je noemde net de agentschap en de toezichthouders en de Raad van State als hoogste bestuurlijke rechter. Ja, ze worden vaak burgemeester. Ja, kijk, daar zit ook een verantwoordelijkheid voor politieke partijen. Van hoe niet alleen de integriteit van je huidige volksvertegenwoordigers, bestuurders, maar ook ja, de club die nog af en toe naar de congressen komt, maar die nu met hun politieke netwerken op die belangrijke posities terechtkomen. Wie heeft met hen het gesprek? Nou, ik vraag dat wel eens. Hè, dus ik vraag me eens aan. En dan zegt, nou, eerlijk gezegd, niemand. Ik word niet door de politieke partij op dit niveau doorgezaagd. Maar ook ja, binnen mijn eigen organisatie niet. Dus ja, dan moet je maar chocola maken van je eigen integriteit. Lekker doorweerbare democratie. Willeke Slingerland is deze ochtend mijn gast. Stel je vragen nog even in de NPO Radio 1-app. 17:50 is het geworden. Zometeen zal ik je vragen aan haar stellen. Doe dat dus in de gratis NPO Radio 1-app. Goedemorgen, luister naar NPO Radio 1. Het is bijna 6:06, het begin van dinsdag 2 mei 2023. Terwijl het buiten langzaam licht wordt, zit hier in de studio Willeke Slingerland, lector Weerbare Democratie bij Saxion Hogescholen. We hebben het deze ochtend over corruptie in het Europees Parlement. Afgelopen december kwam daar veel nieuws over naar buiten. En vandaag beslist een Italiaanse rechter of een Italiaanse Europarlementariër ook uitgeleverd moet worden aan België. Stel je vragen nog even in de Radio 1-app. Vroeg. Zo, een vraag die nog binnenkomt van John, die is de volgende. Wat als mij dit zelf overkomt? Ik moet hem even goed erbij pakken, want dat was een interessante vraag. Ja, waar meld je dit, vraagt hij zich af. Ja, goed punt. Als je het je overkomt of je een vermoeden hebt, is er een telefoonnummer wat ik kan bellen? Nou, zeker dat laatste, hè, vermoeden. Want het is, soms is het nog echt wel moeilijk om het te bewijzen. De meest gangbare stap is eerst intern melden. Hè. Je hebt vaak een meldpunt, afhankelijk van, hè, ben je een ondernemer of werk je voor de overheid. De meeste grotere organisaties hebben een eigen meldpunt, vertrouwenspersoon. Maar soms zie je ook dat er toch angst is om het intern te melden. Nou, dan zou een volgende stap zijn om naar het Huis voor Klokkenluiders te gaan. Dus daar kun je zowel vanuit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, maar ook vanuit de overheid terecht om je te melden. Of voor advies. Hè. Dus je kan ook zeggen van, goh, wat is daar? Hè, wat zou je hem adviseren rondom deze kwestie? Is je leidinggevende erbij betrokken? Of is het iets met een externe partij? Hè, dus daar kan je gewoon voor een consult. Nou, en de uiterste vorm is natuurlijk dat je toch meldt bij de politie, het Openbaar Ministerie of bij de Rijksrecherche. Een vraag die binnenkomt van Bill. Die zegt aan Stefan voor docent Willeke: hoe blijft de balans in stand tussen krachtige machten binnen de beoogde democratie door beginselen en regels en opschoning, als de eetaflegging, rechtvaardigheid aan ieder het zijnde toedelen, welbegrepen eigen en groepsbelang, lobbyen om agenda en voorrang van aandacht, maatschappelijke mentaliteit en tradities en tolerantie? Bill Tollenaar uit Haarlem vraagt zich af: hoe blijft de balans in stand? Wil is goed wakker. Dat is een ongelooflijk grootste vraag. Ik weet niet of ik daar ook zo'n groot antwoord op kan geven. Maar inderdaad, hier zitten heel veel aspecten in. Hè, van recht doen aan de lokale context, aan cultuur, aan gedrag en aan structuur. Wat ik wel zeg, als belangrijkste advies nu, is dat we in een samenleving zitten waar we echt voelen van, we moeten wat met inclusie, met participatie. Je ziet welke overheid dan ook, of het nou gaat om klimaat of armoede, de burger is aan zet, die mag mening geven. Ik ben echt van overtuigd dat wat je ook optuigt aan burgerberaden, aan referenda, allemaal heel sympathiek bedoeld. Maar je kan alleen echt gebruik maken van de denkkracht van de mensen op het moment dat je in die gevestigde structuren, dus de belangen waar Wil het ook over heeft, dus in die representatieve democratie, dat daar die inclusie ook zit. Hè. Dus als je ziet dat volksvertegenwoordigers, bestuurders, ambtenaren, dat die wat inclusiever gaan denken, dus ook kritisch zijn van in welke netwerken zitten we, moeten we meer de boer op. Als daar iets verandert, dan zie je dat ook de parallele participatiegedachte effect zal hebben. En anders is het een vorm van window dressing. Dus dat is, denk ik, wat recht doet aan deze vrij complexe, maar hele mooie samenhangende vraag. Ja, dus je moet het echt in die bovenlagen aanpakken. Ja, zonder die maatschappelijke democratie, dat is de tegenmacht. Maar je hebt dus een beweging van onderop nodig en een beweging vanuit die representatieve democratie. En dat kunnen elkaar versterkende mechanismen zijn. En nu zitten we een beetje in een padstelling dat ze elkaar juist uithollen. Hmm. En mag je dan nooit meer even een tientje geven aan iemand om iets voor elkaar te krijgen? Nee, dat zou ik sowieso nooit doen. Maar goed, op het moment, dat weet ik ook al, op het moment dat raadsleden na de verkiezingen geïnstalleerd zijn, vertellen ze allemaal verhalen van, goh, ik word zo anders benaderd op het schoolplein. Kijk, je moet gewoon breed geïnformeerd worden. Ik zal nooit een directe gunst of envelop, daar moet je altijd, daar moet je gewoon nooit mee in zee gaan. Maar gewoon goed blijven luisteren. Voldoende diverse mensen opzoeken. Hè. Dat is, ik zeg al, zorg dat je niet in zo'n hele homogene samenstelling met alleen maar gelijksoortige mensen die jou versterken, sterken jouw denken, die jouw ja-knikkers om je heen. Dat is makkelijk, maar zorg af en toe dat mensen jou een hele trage, kritische vraag stellen, alleen al om weer heel diep bij jezelf, dat diepe denken aan te komen. Jij bent lector Weerbare Democratie. In hoeverre worden nieuwe leden van gemeenteraten, bijvoorbeeld provinciale staten, we zijn nog bezig met de vorming daarvan, worden zij weerbaar gemaakt? Ja, er is heel veel natuurlijk beleid. Hè. Er zijn allerlei programma's, weerbaar bestuur, netwerk weerbaar bestuur, weerbare overheid. Je ziet zowel van Veiligheid en Justitie, het ministerie, als het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar ook de Vereniging Nederlandse Gemeentes, de beroepsorganisaties, die maken allemaal werk van dit thema. En wat ik heel positief vind, ze werken ook samen met ons als wetenschappers. Hè. Universiteit, hogescholen, krijgen ze echt trainingen daarin? Ja, nou, ze snappen wel, hè, dat bij integriteit, maar ook bij ondermijning, dat je echt die gezamenlijke denkkracht nodig hebt. Wij hebben zelf op een gegeven moment in onder andere de gemeente Eindhoven, samen met Binnenlandse Zaken en samen met Taskforce Riek, en dat is een expertisecentrum wat tegen ondermijning strijdt, hebben we ook nagedacht van, kunnen we niet netwerkvragen formuleren? Kunnen we niet gewoon zorgen, want je kunt het over netwerken hebben, ja, hoe bespreek je die dan? Welke vragen stel je dan? Hè? Dus wij hebben gewoon geprobeerd van, kunnen gewoon wat eigenschappen van netwerken in een vraag formuleren, en die kunnen politieke partijen, als ze gesprekken hebben met kandidaat raadsleden, kandidaat statenleden, kunnen ze die stellen. Zodat je netwerk niet alleen als kans ziet, van het is een plus, iemand heeft 20 netwerken, maar ook ja, iemand bewust maakt van, hoe ga je straks om met die netwerken? Als je in positie bent. Een mooi einde. Ja. Dankjewel voor je komst naar de studio. Kom vooral nog een keer terug om over dit interessante onderwerp te praten. Dankjewel. Lector Weerbare Democratie bij Saxion Hogeschool, Willeke Slingerland. Dankjewel voor je komst naar de studio. Tot zover vroeg. Zometeen in je podcast app hier nu het NOS Radio 1 Journaal. Een fijne dinsdag en tot morgen. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.